Jeg skulle lave den her erhvervs-PhD i en stor nordisk organisation, ja. Og det, der var aftalt med topledelsen, det var, at jeg skulle tage sådan lidt en psykologisk vinkel på sådan noget med forandringer, og så kigge på den her store transformation, som galt for 5-6.000 mennesker, og så kigge på, hvordan er det for medarbejdere og ledere at være i den transformation? Fordi for topledelsen var det jo helt klart det strategiske, hvorfor gør vi det sådan noget, men de synes faktisk, den der vinkel med min HR-baggrund og kigge på, hvordan er det så at være i det, var det helt rigtige at gøre. Ja. Og det gik jeg jo så i gang med, og så skete der jo hurtigt det, at jeg bare blev ved med at få spørgsmål, både fra medarbejdere og ledere, jamen Signe, hvad er det for en transformation, vi snakker om? Og den havde jo været i gang et par år, så jeg tænkte... Signe Brusken er forfatter til bogen med titlen Mikroforandringer, et medarbejderblik på organisationsforandringer. Og den bog, jamen den er baseret på hendes erhvervs-PhD om forandringer. Undervejs i denne her PhD, der skyggede hun ledere og medarbejdere i en stor organisation for at finde ud af, ja, hun skulle faktisk undersøge, hvordan medarbejdere oplevede en stor transformation, men som du vil høre i interviewet, så fandt hun ret hurtigt ud af, at hun var nødt til at skifte spor undervejs. Da hun skiftede spor, jamen der fandt hun begrebet mikroforandringer, som er det, vi skal tale om i dag. Undervejs, jamen der skal vi tale om, hvilke forandringer, der fylder for medarbejderne i hverdagen. Og et lille hint, det er altså ikke de store. Skal vi selvfølgelig tale om, hvad mikroforandringer, hvad det overhovedet er. Vi skal også forbi, hvad Adams retfærdighedsteori det dækker over. Så vil Signe hjælpe os til at forstå, hvordan folk taler om de forandringer, der er i gang, imens de er i gang på arbejdspladserne. Vi skal også høre, hvad forskellen er på IT-medarbejdere og innovationsmedarbejdere. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvordan man håndterer det potentiale, der ligger i bedre at forstå de her mikroforandringer, som vi skal tale en masse om. Og ja, så skal vi selvfølgelig også tale om, hvorfor vi ikke bare kan tage os sammen og arbejde, frem for at klage over alle mulige små ting. Ja, okay, det er måske egentlig mest mig, der ikke kan lade være med at stille det spørgsmål undervejs. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Signe. Tak for det. Og tak, fordi du ville komme. Jeg tænkte, jeg ville kaste mig direkte ud i det. Som jeg kan forstå det på en artikel, jeg læste, så startede din PhD et sted med at prøve at undersøge noget med ledere og medarbejdere under store digitale forandringer, men så enten lidt et andet sted. Kan du fortælle sådan historien overordnet, inden vi graver os ned i det? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg skulle lave den her erhvervs-PhD i en stor nordisk organisation, ja. Og det, der var aftalt med topledelsen, det var, at jeg skulle tage sådan lidt en psykologisk vinkel på sådan noget med forandringer, og så kigge på den her store transformation, som galt for 5-6.000 mennesker, og så kigge på, hvordan er det for medarbejdere og ledere at være i den transformation? Fordi for topledelsen var det jo helt klart det strategiske, hvorfor gør vi det sådan noget, men de synes faktisk, den der vinkel med min HR-baggrund og kigge på, hvordan er det så at være i det, var det helt rigtige at gøre. Ja. Og det gik jeg jo så i gang med, og så skete der jo hurtigt det, at jeg bare blev ved med at få spørgsmål, både fra medarbejdere og ledere, jamen Signe, hvad er det for en transformation, vi snakker om? Og den havde jo været i gang et par år, så jeg tænkte, okay, det bliver virkelig tre lange år, hvis jeg skal forklare, hvad det er for en transformation, jeg gerne vil kigge på. Så derfor ændrede jeg lidt fokus, ja, og sagde så, jamen lad mig bruge tre år på at kigge på, hvad er det for nogle forandringer, der fylder for medarbejdere og ledere. Det er mega sjovt, og meget sådan symptomatisk for mange af de ting, der foregår. Bare sådan helt af nysgerrighed, så får du den indsigt, går du så tilbage til topledelsen og siger, de første syg at snakke med, de sagde, hvilken forandring? Eller hvad gjorde du så der? Ja, det gjorde jeg, men jeg ventede faktisk lidt. Jeg tror, nu får jeg også til at lyde, som om jeg bare fra den ene dag til den anden tænkte, nu står det skarpt, hvad det er. Men det, jeg kunne se, sådan, da der var gået nogle måneder, det var, at jeg kunne se, at det gav ikke mening at forske den her transformation, eller i hvert fald ikke at få medarbejdere og ledere til at forholde sig til den. Men jeg kunne bare se, at de snakkede rigtig meget om forandringer generelt. Ja. Og så var det jo det, jeg dykkede ned i, og så gik jeg faktisk til ledelsen, måske da jeg var et år inden, og sagde, ja, okay. Altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe jer med at kommunikere mere om transformation og sådan noget. Vi skal måske starte et andet sted, fordi det står ikke klart, at vi er i gang med den her transformation. Så måske er det der, jeg kan hjælpe jer med det, imens jeg så forsker. Ja, ja. Og når nu de mennesker, du talte med, nu skal jeg jo sige til dem, der ikke har læst din bog om mikroforandringer, der er rigtig meget sådan konkret feltarbejde, vil man kalde det det, ja. Ud at tale med folk, der også er med i bogen, med interessante citater også fra nogle af medarbejderne. Når de nu spurgte dig, hvilken en taler vi om, var det så fordi der var så mange i gang, de sagde, er det den eller den, eller var det simpelthen, fordi de bare slet ikke fattede, der var noget som helst i gang, eller hvad var årsagen til, at de kunne pinpointe, den store digitale omstilling, eller hvad det måtte være? Ja, altså de kunne godt mærke, at der var en masse i gang, og de var også meget sådan, der er flere forandringer nu end nogensinde før og så videre. Ja. Men det var bare det der med, jeg tror for topledelsen, så var det klart, det hele lå under en paraply, den digitale transformation. Men det var det bare ikke for medarbejdere og ledere, fordi for dem så handlede det om, okay, nu er vi slået sammen med et nyt team, så det er det, der fylder, eller der har indsourcet en masse IT-medarbejdere, eller noget helt andet. Ja. Men de satte det ikke i forbindelse med, at der var sådan, det var en fælles strategisk transformation, vi havde gang i. Nej. Så det, jeg netop gjorde, som du også ikke kommer ind på med feltarbejdet, det var, jeg så sagde, hvis jeg skal indfange, hvad er det for nogle forandringer, der fylder, så bliver jeg nødt til at være der. Jeg bliver nødt til at være der i hverdagen, være der mellem møderne, og ikke kun på strategimøderne, for eksempel. Ja. Så jeg brugte et par år på både at være der i dagligdagen og observere sådan noget. Ja, det er ikke sjovt. Altså for det første, så er det bare interessant, at Signe blev enig med topledelsen om at studere den her store transformation, men da hun gik til medarbejderen, så sagde de primært, hvad er det, du taler om? Altså det er i sig selv spændende, men det rigtig interessante ved Signes PhD-projekt, det synes jeg faktisk er metoden. Hun skyggede, som jeg sagde i introen, nemlig ledere og medarbejdere igennem længere tid for at finde ud af, hvilke forandringer, som reelt fylder noget i hverdagen. Altså ikke når man bliver spurgt af en forsker, men sådan rigtigt i hverdagen. Og for dette studie, jamen, der stammer hendes gode begreb mikroforandringer. Her der har du Signe igen. Så skyggede jeg nogle ledere på rigtig mange uger på at skygge nogle forskellige mellemledere, hvor jeg både deltog i alle deres ledermøder, en-til-en-møder, kaffepauser, frokostpauser osv., for at se, hvad er det for nogle forandringer, de snakker om, når der ikke sidder en forsker og spørger til en transformation. Og der var det jo så, jeg fandt ud af, at det er alle mulige forandringer i lige transformationen, der fylder. Ja. Og så var det så, du, nu er det dig, der coined begrebet, men hvad var titlen på din bog, det her med mikroforandringer, som ligesom er ledetråden gennem bogen og også titlen. Kan du sådan måske starte med at definere lidt for os, der ikke lige ved, hvad du tænker på her. Hvad er en mikroforandring? Ja, altså, man kan måske sige det sådan, det er alle de nære forandringer, det er alle de der små forandringer, som ikke nødvendigvis er store for organisationen. Altså, så man kan jo sige, at den digitale transformation er jo en stor funktion, det vedrører rigtig mange medarbejdere og ledere, hvor de her små, det kan være, når man laver om i kaffeordningen, det ligner en lille ting på papiret, men det kan godt føles som stor forandring alligevel, det kan godt føles som radikal forandring. Det kan også være, når man siger farvel til en kollega eller noget andet, så det er de her små ting, der sker. Altså nogle mikroforandringer, i hvert fald på papiret. Ja. Og det komiske er jo lidt det her med, at de netop godt kan føles som store forandringer. Ja. Men det er det, jeg prøver sådan at lægge ind under begrebet mikroforandringer. Kunne du hjælpe sig med at skitsere, hvad for nogle typer mikroforandringer der er, så vi ligesom kan gruppere dem lidt for lytterne? Ja, jeg tænker, at den der med kaffen, det har alle sikkert prøvet på den ene eller anden måde. Hvis det ikke er kaffen, så er der ændringer i kantinen, eller det kan være alt muligt, men det er det, jeg kalder hverdagsforandringer. Ja. Og det er jo fordi, vi som mennesker ikke kun går på arbejde for at lave de opgaver, vi for eksempel har. Der er alt muligt andet, der sådan strukturerer vores hverdag. Ja. Og det vil sige en lille ændring i tidspunktet, man skal møde ind, eller hvordan man kan holde en kaffepause, eller I kender måske også det med, hvis man laver om i skraldespandssystemet eller noget andet, så fylder det rigtig meget. Men det er jo en mikroforandring på papiret. Ja. Nogle af de andre, den du selv snakker om med det her flexible seating, eller hvad vi skal kalde det, det er det, jeg kalder fysisk forandringer. Ja. Så det kan være, at man får et nyt skrivebord, eller man rykker ind på et lukket kontor, eller ud på det åbne, eller noget andet. Og der har det igen det her med, at skrivebordet er mere end bare et skrivebord på en arbejdsplads. Ja. Der er noget symbolsk over det, at det er der, vi har vores private ting. Det er måske der, vi har billeder af børn og børnebørn. Så selvom det er måske på papiret en lille forandring, at når du skal bare rykke 100 meter ned ad gangen, så kan det godt fylde rigtig meget og føles som en stor forandring. Ja. Selvom det jo egentlig er en mikroforandring. Ja. Og nogle af de andre, jeg har, det er relationelle forandringer og identitetsforandringer. Ja. Og rutineforandringer. Okay. Den sidste, eller en af dem, du nævner her, relationelle forandringer. Kan du lige sætte ord, hvad kunne det være? Altså, man kan sige, at man har jo tit snakket om det her med, hvor vigtig lederen er på ens arbejdsplads, og vælg din leder med omhu og så videre. Ja. Og man kan sige, at det, jeg prøver at understrege, det er, at der kan også være en stor reaktion, hvis en god kollega siger op. Ja. Så det kan jo være, at Dorte fra en helt anden afdeling siger op, og pludselig fylder det rigtig meget for Susanne. Men det kan jo være, at du, Dorte og Susanne, de drikker kaffe sammen i hver kaffepause eller noget helt andet. Så på papiret ligner det måske knap nogen forandring, men det kan betyde rigtig meget. Ja. Og der er det her med relationer på arbejdspladsen. Det er ikke altid, vi kan læse os ud af det i et organisationsdiagram eller noget, men det kan godt fylde rigtig meget alligevel. Ja. Jeg har også sådan en teori, at man sommetider, det måske er sær, nogle ledelseslag, synes jeg, det er min egen personlige holdning, kommer til at forelske sig lidt for meget i det her med purpose og why, og det store formål med vores arbejde, og så lidt glemmer, at langt det meste af arbejdsglæden for en helt normal medarbejder, det er nogle opgaver, der er udfordrende, som man er god til at løse, det er noget kollegialt, det er, at man ved, hvor tingene er, der er også noget tryghed, altså det er faktisk de små ting, der i sidste ende betyder mest, men at fordi der har været så sex at finde på alle de store formål, og vi skal redde verden, og vi skal arbejde for alle mulige fine ting, det synes jeg er godt, men at man derigennem kommer til at negligere de små ting lidt. Hvad tænker du om sådan den hyggeteori? Ja, men jeg elsker din hyggeteori. Sådan der. Ja. Ej, jeg er helt enig, og det er måske det der med, at jamen, vi kan godt blive enige med ledelsen i, okay, det er også en vigtig transformation og sådan noget, men hvis du så dagen efter fjerner kaffeautomaten, så er det altså bare det, der stjæler al opmærksomheden. Det er ikke, om vi kalder transformation den ene eller den anden, eller om der kommer ny strategi eller ny ledermodel eller noget. Det handler altså om de der små ting. Og hvis vores nærmeste kollega, eller en vi i hvert fald holder meget af, siger op, så ja, overskygger det bare alle de store ting og det vigtige purpose, vi har her i organisationen. Og der vil jeg sige, at nogle gange så snakker jeg om, som om det kun er medarbejdere, der reagerer på de her mikroforandringer. Men det er også ledere. Ja. Og jeg er sikker på, at hvis du piller toplederen ud af det kontor, han har siddet inde på i 10 år, og siger, nu skal du ud og sidde der og åbne, så skal vi også nok få en reaktion der. Og så lige pludselig er det det, der fylder den onsdag, eller måske flere uger eller måneder. Ja. Så vi er alle sammen også bare mennesker, og der tror jeg, vi vil gerne købe ind på et purpose. Men i sidste ende, så er det de små ting, der gør, at vi har lyst til at stå ud af sengen om morgenen. Ja, og kan du, og det kan du selvfølgelig ikke give et helt konkret svar på her, for det er et meget stort spørgsmål, men hvad er det ved os mennesker, der gør, at vi går mere op i en kaffeordning end en stor digital transformation, som har langt større vidtrækkende konsekvenser for mit arbejde over tid og i samfundet? Hvorfor er det, at det betyder noget om den kaffemaskine, den ikke er der længere? Altså, jeg tror, det er måske lidt tilbage til det, jeg sagde med mikroforandringer. Det er de nære forandringer. Det er, når det kommer tæt på os. Ja. Og hvor for eksempel, når man har en ny transformation eller noget, jamen, så kan man holde det ude i strækt arm langt hen ad vejen. Og når jeg spurgte folk, så sagde de sådan business as usual, selvom der var fyringer på øverste niveau. Ja. Noget. Jamen, det business as usual i morgen skal lave det samme. Men så snart du ændrer ved deres rutiner, de skal bruge et nyt mailprogram eller noget, så er det altså bare noget, der fylder virkelig, virkelig meget. Ja. Og det er nok det der med, så snart det bliver noget nært, noget der kommer tæt på, så er det afgørende. Og for eksempel sådan noget med kaffen. Altså det er måske der, hvor vi synes, det er noget af det, vi får. Det er noget af det, arbejdspladsen giver mig, som er ud over, at jeg løser opgaver, og jeg får min løn. Ja. Jamen det er nogle af de ting, der gør, at jeg synes, det er en god dag. Ja. Og hvis man piller ved det, så sætter det gang i nogle reaktioner. Okay, så Sines undersøgelse viste altså, at mikroforandringer fylder langt mere i medarbejdernes hverdag end de her store transformationer. Og årsagen er, at de her mikroforandringer de er meget mere nære og mere håndgribelige end de her abstrakte af slagsen. Og nu stiller jeg så et meget langt spørgsmål til Sine nu, som jeg ved en del af jer har siddet og brændt inde med. Der er også en helt oplagt ting. Jeg kunne forestille mig, at der allerede var mange lyttere, der sad og tænkte over det her. Fordi jeg har også selv tankegangen nogle gange, fordi jeg er jo selvstændig om mig selv, så jeg kommer rundt mange steder. Og altså, når jeg ser de frokostordninger, folk bliver spist af, så tænker jeg, hold da kæft, mand. Det skal I eddermed være glade for, fordi hjemme hos mig, der er den makralmad på vej ud af døren, hvis jeg er heldig, ikke? Og jeg kan huske, jeg er sikker på, at der er nogen fra Novo Nordisk, der lytter med her. Jeg husker, der er nogen fra Novo, der engang, fordi at aktiekursen har faldet meget, det er de sikkert helt glemt, for de tjener så mange penge nu. Tillykke, alle jer fra Novo. For 10 år siden, der faldt den voldsomt, og så skulle der laves en rationalisering, og så fjernede man nødderne. Yes. Fra kantinen, tror jeg, bare sådan generelt, der var free nuts, fordi det var Novo. Og så fjernede, og der var rigtig mange, der blev sure. Ja. Og der kan jeg huske, der kom jeg ud, og jeg sagde det ikke, men jeg tænkte, hold nu op, yes, for hvad I får i hovedet og røv derude, ikke? Og vi er så stolte af Novo, men kan vi lige slappe af, nødderne er blevet fjernet, den kan du måske selv købe. Og grunden til, at jeg prøver at være ærlig omkring det, det er, fordi det kunne jeg jo forestille, at mange sidder og tænker nu, de tænker, hold nu op, ja. Bente og Susanne og Flemming og Hans, prøv nu her, vi har aldrig fået høje lønninger, vi har aldrig haft bedre arbejdsmiljø, vi har aldrig haft mere uddannede ledere, vi har aldrig haft så meget, som vi har nu, og så skal vi virkelig diskutere, om kaffen er blevet 5% dårligere. Yes. Hvad tænker du om det synspunkt? Det må der være mange, der har. Ja, men helt enig. Og jeg tror, mange af eksemplerne, jeg også bruger, de bliver jo sådan lidt komisk, indtil den dag, man selv oplever det. Jamen, bare det ikke er mit kontor. Ledelsen tænker også, hvorfor går folk op i, at I skal rykke lidt rundt i det der storrumskontor? Det gør heller ikke en stor forskel. Indtil Per selv skal have nyt kontor, så er det lige ikke så sjovt. Ja. Og det er nok det der med, især når det er ting, vi føler, der bliver taget fra os, ja. Så er der bare nogle store reaktioner. Og ja, det er jo ikke en rationel tankegang, at okay, nu får jeg gratis ned, og nu gider jeg altså ikke give den en ekstra skalle på arbejde. Det er jo sådan irrationel, men ikke desto mindre er det det, der fylder. Ja. Og det er også derfor, man kan sige, at det typisk måske bliver negligeret, fordi hvem har lyst til at sige på næste møde, ej, er I fjernet nederne? Det har gjort mig totalt demotiveret. Hvor der vil man jo hellere høre, at du giver den gas, eller at det er fordi, at du synes, der skal ændres i purpose eller noget. Ikke? Ja, ja. Så det er nok også derfor, vi ikke snakker så meget om det. Men jeg tror bare, alle mennesker har oplevet en eller anden dag, at da man ændrede kaffeordningen, eller fjernede nederne, eller fjernede juice-maskiner, har jeg også hørt som eksempel, eller et eller andet, så tænkte man, det er simpelthen løgn. Ja. Nu finder mig ikke i det længere. Ja, præcis. Og det bliver sikkert også symbolisk for nogen, kan jeg forestille mig, at det er en del af en fuld pakke. Nu siger jeg Novum. Det kan være hvor som helst. Det kan også være steder, hvor der ikke er nødder. Men det kan også være placering af borde eller distance til toilettet, eller måske man sidder tæt på toilettet versus langt, whatever det kan være. At det vil også få en symbolisk betydning, at man siger, nu har jeg kraftstegn med at arbejde over så meget, og så bliver det sådan lidt en eller anden form for symbolisk ting, og nu tager det så ikke det sidste frem, og nu skal jeg ikke gøre det værre, end det er, men det får bare en større betydning, end det egentlig måske behøver at have rationelt. Helt enig. Altså, nu bliver det en lille smule nørdet, men jeg plejer at bruge sådan en motivationsteori, som hedder Adams retfærdighedsteori, og som handler om den subjektive balance, vi gerne vil skabe, det subjektive regnskab. Ja. Og der kan man sige, at vi får en masse ting for arbejde, vi får løn, vi får nogle goder, vi får gode kollegaer, vi får en masse glæde, vi synes, det er nogle sjove opgaver. Og på den anden side, så giver vi en masse, vi arbejder, vi knokler, og alt muligt andet, bruger vores tid på det og sådan noget. Og så ændrer der jo ved noget, hvis man tager de der lækre nødder, så skal vi lige pludselig ud og bruge penge på det eller noget andet. Og det vil sige, at vi føler, at så skal vi have noget andet for arbejdet. Ja. Nu er der ulighed i det her regnskab, og især når man sammenligner med de andre kollegaer for eksempel, eller et eller andet. Og så prøver vi at skabe balance i det, og det kan jo så være, at vi tænker, jamen, så må jeg også lave minus på den tid, så vil jeg ikke give lige så meget af mig selv eller noget andet. Ja. Og jeg tror bare, noget, jeg har sådan at bidt mærke i, det er især, når der bliver på minussiden, altså når vi føler, at vi får fjernet ting. Mm. Det er jo ikke sådan, når der kommer en ny kollega ind i teamet, vi tænker, Pernille, du bliver min bedste veninde. Du kommer til at give mig så meget motivation. Det ved vi jo ikke. Men den dag, Pernille siger op 5 dage efter, så ved vi, hvad vi går glip af. Ja. Så derfor bliver det hurtigt, når vi føler, at vi får taget ting fra os, frem for når vi får noget. Ja. Ligger der ikke også noget, I kunne forestille mig, at... dem, og her regner jeg helt klart mig selv med, for jeg har klart haft den tanke, som så, ej, hold nu op, lad nu være med, kom nu bare videre, ikke? Altså, du bliver rykket 5 meter til venstre, slap nu af. Men er der ikke også noget med, at det er let at sige, når det er en selv, der har besluttet, at man skal rykke 5 meter? Altså, du tænker, at det er med rigtig ofte, de mennesker, der kan negligere en forandring, er jo ofte, fordi de har besluttet, at vi skal sidde anderledes, på grund af, at vi skal spare penge, eller det er et bedre arbejdsmiljø, eller 1000 virkelig gode grunde, men mit CPR-nummer har været involveret i, at vi skal rykke os, og derfor tænker jeg, ej, det er jo ingenting. Men hvis folk kom fra en anden silo og fortalte mig, jamen, du skal lige logge ind med 2-faktor-godkendelse nu på grund af det, og så siger jeg, ej, stop nu med det der, så skal jeg også have endnu et password. Kan du følge med spørgsmålet? Jo, det kan jeg godt. Og jeg tror, noget af det ligger også i, at hvis vi føler, at vi er et brik i et pustespil, så er det altså værre. Hvis vi ikke ved, hvorfor, hvis vi bare får at vide, nu skal vi rykke, altså hvorfor? Hvorimod, hvis det er, at vi ligesom har været involveret i processen, eller måske endda haft indflydelse på, at jeg stadig skal sidde ved siden af Pernille, eller at jeg skal sidde ved vinduet, hvor der er dejligt lys eller noget. Bare det, vi får lov at sige noget. Og det er også derfor, jeg prøver tit at snakke om sådan noget med mikrohandlinger, fordi der tit er nogle små løsninger, der også ikke er gemmer sig. Så det behøver ikke være, at nu skal vi sidde i rundkreds og snakke om, hvordan vi laver en ny planløsning, der fungerer for alle. Men hvis man nu har et ønske, som måske ikke fylder alverden, jamen så kunne det jo være, at man kunne få lov at blive ved med at sidde sådan en Pernille. Og så føler jeg, okay, fedt. Skidt pyt, vi skal rykke. Ja. Kunne du sige sådan lidt mere om, hvad er konsekvensen, hvis vi negligerer de her mikroforandringer? Jamen det er typisk, at det går ud over trivsel og motivation og sådan noget, fordi at især det der med, det, hvis det er negligeret, nå, altså Stine, kan du ikke bare sætte dig et andet sted, eller hvad er det? Jamen, så er det det der med, at man ikke føler sig set og hørt, og plus, at man bruger sine kræfter på noget forkert. Jeg tror bare, det folk får lov til at sige, det fylder super meget, vi skal have nye pladser. Okay, det kan godt være, at der ikke er en helt nem løsning, fordi vi skal slå sammen med det team. Vi bliver nødt til at sidde tættere, ellers bliver vi aldrig et samlet team. Fair nok. Men hvis det er, vi ikke får lov at sige, at det fylder, jamen så fylder det kun endnu mere. Og så er det bliver sådan lidt noget brugt ved kaffemaskinerne og sådan noget. Så jeg prøver meget sådan at sige, hvis bare vi får et sprog til at sige, okay, jamen måske er det det, der fylder. Måske er det ikke det, vi skal bruge alt vores krudt på at finde en løsning. Måske skal det bare ligesom have lov til bare at blive sagt, og så er vi videre. Ja. Og jeg synes heller ikke, at det altid skal siges på afdelingsmøde. Det kunne også godt være kollega til kollega, at det er okay at sige, jamen at Dorte siger op for en helt anden afdeling, fylder utrolig meget for mig. Jeg aner ikke, hvem jeg skal drikke morgenkaffen med. Jeg synes, det er helt, altså den virkelig demotiverende at møde ind om morgenen. Men hvis man får lov at sige det, så kunne det også være, at kollegaen var bedre til at sige, så kom og tag en kop af mig, jeg keder mig alligevel. Eller noget andet, ikke? Ja. Så jeg prøver i hvert fald at sige, at bare det, vi får lov at sige det, og ikke negligere det, så er vi allerede et godt skridt på vejen. Ja, og det synes jeg også fremgår også meget godt i bogen, det her med, det ikke fordi, vi kun skal sidde og tale om, hvilken stol vi skal sidde på, for så går vores organisation der i hvert fald først rabundus, hvis vi glemmer, at der er nogle mennesker, der skal købe noget, der skal servicere nogen, men at det primært er åbenhed og transparens, og det er i orden at sige det, uden man føler, andre folk sidder og siger, hold nu op, det må du kunne håndtere. Ikke? Jeg kom til at tænke på det for nylig, fordi jeg har købt en ny telefon, og jeg tror faktisk, at jeg nævnte de andre interviews her i den her sæson her, men så er der kommet en ny opdatering, sådan så at det, hvor man søger på ting, adresselinjen, whatever det hedder, den ligger nu i bunden på en iPhone, og jeg har bare når jeg sidder på, hold nu op, jeg sidder der, stop nu med, den ligger der, den bliver rasende, fordi den har ligget i toppen i alle 20 år, ikke? Og min hustru fik den opdatering, og sagde, jeg har jo ikke nogen opdatering på min telefon, hvis jeg skal have den derned, vel? Og jeg tror bare, for dem, der stadig måtte sidde og synes og bagatellisere lidt nogle af de her ting, prøv bare at tænke på alle de steder, andre steder i ens liv, hvor nogen, Mark Zuckerberg, har rykket Facebook-feedet 5 centimeter til venstre, så nej, ikke? Ja. Og det er ikke fordi, at man går amok og ikke kan sove om natten, men det er bare noget, der rent faktisk gør dig frustreret på en målbar måde, de her bittesmå ting, som man ikke selv har været involveret i. Jamen præcis, og det er jo sådan lidt en klassisk rutineforandring. Man tænker ikke over, om man gør det, for eksempel når man skal finde søgefeltet, og lige pludselig skal man bruge unødigt mange kræfter på det. Og det er jo det der med, at det ikke er meningen, vi skal bruge alle organisationens ressourcer på det, men som leder er man jo tit også, så har man da en lyst til at finde ud af, hvad er det der, hvordan kan jeg få mine medarbejdere til at trives, hvordan kan jeg få dem til at være motiveret. Og hvis det er, at vi kun fokuserer på for eksempel den digitale transformation, så overser vi bare nogle virkelig vigtige forandringer og noget af det, der skaber trivsel og også det modsatte på arbejdspladsen. Okay, så nu skulle det altså være slået fast nu. Om du kan lide det eller ej, så fylder de her mikroforandringer virkelig meget for os i vores liv, både på arbejde og derhjemme. Og så kan jeg også godt lide, at Signe også får sagt undervejs, at det er altså ikke fordi, vi skal til at bearbejde den nye kaffemaskine som et eller andet traume i teamet og tage på workshop i flere dage for at finde ud af, hvordan vi skal leve uden den. Det handler derimod om at skabe en kultur, hvor det er okay at sige højt, at det fylder meget for os, at en kollega lige har sagt op, eller man har flyttet pladser og føler sig lidt hensat i et hjørne, og måske ikke føler sig som en del af teamet på samme måde. For altså, der er helt sikkert mange, der slet ikke har lyst til at sige det her højt, fordi de selv tænker, at det her det handler jo ikke om arbejde, det burde jeg jo selv kunne håndtere. Men man skal bare vide, at alle tænker på det. Så tænk over det her med, at der skal være en kultur, hvor det er okay at sige højt, men det er altså ikke nødvendigvis det samme som, at vi får kaffemaskinen igen, eller vi genansætter en person, der måske er blevet fyret, eller at vi skal sidde i rundkreds og diskutere tingene helt ned i detaljer. Nå, Sines arbejde undervejs her i PhD'en har rigtig mange interviews med fra medarbejdere om, hvordan de oplever forandringer, og de her interviews, dem vil jeg gerne høre lidt mere om. Der er en masse interviews med i bogen. Kan du sige sådan lidt om, hvad var nogle af de mest sådan bemærkelsesværdige, interessante, overraskende ting? Har du nogle eksempler på noget, som du overvejede i de der, nu siger jeg nærmest flere år, du var en flue på væggen, som du hørte, så? Hvad er nogle ting, der stadig hænger fast hos dig? Altså, der var helt klart, jeg havde den her forestilling om, at der, hvor jeg startede med blandt andet at skygge en leder, og hvor jeg også observerede, det var sådan det, man kunne kalde IT-infrastruktur. Sådan kernen af IT, det havde ikke udviklet sig så meget sådan rent teknologisk. Det var også mange af de samme medarbejdere og ledere, der havde siddet der i virkelig, virkelig mange år. Ja. Og der fandt jeg jo lidt ud af, der begyndte jeg at spire lidt med de her mikroforandringer, og godt se, okay, det fylder meget med de her ændringer i kantinen, eller ændringer i sådan noget med kalenderen med nye typer møder, eller netop det her med nye pladser og sådan noget. Og så tænkte jeg, nu tager jeg innovationsprojektet. Nu skal jeg det overse. Nu skal jeg høre om de vilde forandringer. Og så fandt jeg sådan et, det havde tidligere været et team på sådan 4-5 medarbejdere, der skulle lave sådan et innovationsprojekt, og nu var det en afdeling på 130 mand. Og så gjorde jeg det samme med at observere og skygge ham, der var leder for det, og ligesom se, okay, hvad snakker de om? Og så møder jeg blandt andet sådan en gut, jeg også har interviewet og har med i bogen, som er i slut 30'erne, og han har været med for det her projekt, var en 4-5 mand, sådan en innovationsgut. Og jeg tænkte, nu skal jeg høre om de store forandringer. Og så var lige præcis det med pladserne, han pegede på. Han sagde, ah, hvad jeg oplevede af forandringer. Jamen, den største forandring, det er nok det her med, at vi hele tiden flytter pladser. Det fylder utrolig meget. Og så skete der det, han sådan tøvede lidt sådan, ja, det fylder meget for de andre i hvert fald. Sådan. Og så gik det lidt tid, så han sådan, ja, det fylder også meget for mig. Jeg synes virkelig, det er træls. Og, sådan. Og hvor jeg tænkte, okay, det er jo ligegyldigt, om man er ung eller innovationstype, eller hvad det er, så er det stadig de her mikroforandringer, der fylder. Ja. Så det synes jeg var ret interessant. Ja. Og det er mega spændende, at man også alle ens fordomme omkring, du ved, stereotype, kedelige IT-mennesker, og så versus de der flamboyante innovationsmennesker, men det er meget, mange af de samme ting, de peger på undervejs. Ja. Hvad var nogle gennemgående træk ved den måde, som folk talte om forandringer generelt? Jamen, en ting, jeg synes, der er interessant, og som vi meget sjældent snakker om, det var, at det var jo forskelligt, hvilke forandringer, der fyldte. Så det kan godt være, hvis vi nu tager eksemplet med ham her, så kan det godt være, at det på det tidspunkt var det, men jeg gjorde faktisk det, at jeg interviewede de samme personer flere gange, og fulgte dem over flere perioder. Og det interessante var, at næste gang jeg så fx møder ham, jamen så er det måske, at en af hans kollegaer siger op, ej, det er simpelthen den største erfaring, jeg nogensinde havde, han havde oplevet, eller sådan virkede det i hvert fald. Ja. Og så hvis jeg fx sagde, jamen hvad så med det her med at flytte pladser eller et eller andet, så kunne det godt være sådan, men det fylder ikke. Ja. Så jeg brugte det her ord, at de fordufter forandringerne. Altså vi kan ikke bare sige, okay Morten, du er den relationelle type, der går op i relationelle forandringer, som vi ellers godt kan lide HR at sige med en eller anden personlighedstype. Fordi næste gang er det måske en fysisk forandring, der fylder. Ja. Og det synes jeg var lidt interessant med, at vi kan ikke bare finde sådan en opskrift på, de tre der, de skal have den, der skal være opmærksom på de type forandringer, nogle andre. Nej, de kommer og går, de her forandringer. Så der er sådan et tidsaspekt i det, som er helt afgørende for, hvad der er, der fylder. Ja, men når du taler om de her medarbejdere over tid, og du selvfølgelig fokuserer meget på det her med mikroforandringer. Grunden til, at jeg spørger det, fordi jeg har det jo uformelt, hvor jeg snakker med folk om øjebliksbilleder. Hvordan fanden skal jeg stille det spørgsmål? Det bliver for akademisk unødigt. Der er en medarbejderorganisation. Hvordan forstår de alle de forandringer? Hvordan taler de om, nu siger jeg, de rigtige forandringer? Jeg laver anførselstegn, det kan de ikke se. Som ikke er mikroforandring. Hvordan omtaler de der? Er det med respekt? Er det med frygt? Er det med ligegyldighed? Er det med... Ja, altså, jeg måske ingen af de ting, eller sådan, jeg tænker, men det bliver meget sådan en arbejdsopgave. Altså, okay, jamen, så har vi hørt denne her, det her town hall meeting om denne her transformation, så bruger de begreber, der er, men de sætter det bare ikke i forbindelse med kaffemaskinen, eller en kollega siger op, eller sådan det, de nære forandringer sætter de ikke sammen med de store der. Nej, okay. Så det er ikke sådan, at de synes, det er ligegyldigt, men det rører bare heller ikke rigtig noget af dem. Det bliver lidt det der business as usual. Ja. Jeg skal lave det samme i morgen, så det er ikke en stor ting for mig. Men hvor jeg faktisk synes også, der måske gemmer sig lidt et potentiale for alle de forandringsnørder, der må sidde og lytte med, det her med, at hvis der er en sammenhæng mellem, for eksempel, vi skal have nye pladser, fordi at de her teams er slået sammen, som faktisk er en del af en større strategi med kommunikation og HR skal sidde sammen eller noget andet, jamen så kan man faktisk hjælpe med at forklare det link. Det kan gøre, det giver bedre mening, hvorfor det er, vi rykker pladser. Lidt som du også selv var inde på. Men det kan også hjælpe til at forstå den større strategi. Okay, det er ikke en eller anden transformation, der svæver op på i nogle kontorer, som vi ikke er en del af. Nej, det er faktisk noget, der vedrører mig. Ja, fordi jeg synes, det er rigtig spændende, du siger det, at som du siger, business as usual, de siger bare, at ja, men altså, du ved, det ændrer ikke noget for mig. Så jeg synes, det er en god idé, og jeg kan godt se det, men for mig, altså, de går tilbage, så arbejder de videre, det er cirka det samme på mandag, på trods af, at der står og råbte og skrædder om business cases og så videre. Men hvis du spørger den, der råbte og skrædder, så siger de, nej, det er også alle sammen. Alt bliver anderledes. Men når du spørger mennesker dernede, så vil de ofte, nu siger jeg, frikende sig selv og sige, det lyder smart, hvis jeg er noget digitalt, men tror ikke, vi er rimelig digitale hernede. Det, der sker sgu nok ikke noget. Kan du føle sådan den, nu siger apatiske tilgang, man kan have, fordi man er blevet ramt af så mange forandringer over tid? Og ja, helt klart. Og det var også der, altså derfor, jeg ændrede med at ændre lidt fokus, kan man sige, i PhD'en. Fordi da jeg startede, det er jo klart, det er, når jeg kommer og siger, at jeg er forandringsforsker, og jeg skal forske en eller anden transformation, så er der også mange, der prøver at snakke med, indtil de går op for dem, så de ved ikke, hvad det er for en transformation, vi snakker om. Og det er jo ikke, fordi den skulle være kommunikeret mere. Jeg synes mere, det er pointen i, det er ikke det, der fylder. Ja. Og det var derfor, jeg gjorde det der med at følge dem rundt og skygge dem og være der i hverdagen. Fordi at når vi snakker om, hvad det er, der fylder, hvad det er, der påvirker trivsel, hvad det er, der motiveres, hvad der skaber arbejdsglæde, så er det nogle andre forandringer. Men du nævner meget det her med sådan åbenhed omkring, at det er faktisk i orden at sige, jeg har været demotiveret den sidste måned, fordi Dorte sagde op. Og jeg ved godt, jeg burde ikke være det, men sådan har jeg det. Altså det er, man skaber et space for psykologisk tryghed, hedder det vel nu om dage, hvor det er okay at sige. Det bliver respekteret som et input, der er relevant. Hvad kunne nogle andre ting være fra dine, skulle jeg sige, gode råd? Altså, hvis vi faktisk lige præcis tager det der eksempel, så er min pointe også nogle gange, at der måske er noget større på spil, der ikke kun handler om Dorte og Susanne. Mm. Hvis Susanne nu fik lov at sige, jeg synes, det er lidt svært, at Dorte har sagt op, fordi at det er hende, jeg drikker kaffe med. Og hun er vildt god sådan, i forhold til videndeling, fordi jeg får en masse info over fra den anden afdeling, hvor jeg ikke kender nogen, men jeg finder lidt ud af, hvad der rører sig, og det bruger jeg faktisk meget. Men så kunne det jo godt være, at der faktisk var et større strukturelt problem, eller på den måde, der måske andre sagde, jamen det er efter, vi er vendt tilbage med alt det hjemmearbejde. Man har jo ikke noget socialt på arbejdspladsen. Ja. Jeg savner også at have nogle uformelle kaffesamtaler, eller jeg aner ikke, hvad der foregår i de andre områder. Jamen så kunne en lille løsning jo være, man måske netop sagde, når man hver morgen klokken 9 i kaffekøkkenet kan man komme, og så sådan et fælles kaffe for dem, der er der. Eller, så man også engang man prøver at finde ud af, er der lidt større på spil? Kan vi bruge det her input? Mm. Så det er ikke bare lytte for Dortes skyld eller for Susannes skyld, men også det der med at sige, måske er der noget større på spil her, vi kan lære af. Ja. Okay, så lad os nu antage, at du arbejder i en stor virksomhed eller en stor organisation, og I har nu vedtaget, eller lad os sige, topledelsen har vedtaget, nu skal vi have activity-based seating, working, learning, jeg ved ikke, hvad det hedder, men folk ved godt, hvad jeg taler om. Det er, du har ikke længere dit eget skrivebord nu, der er zoner, hvor man gør ting. Der er rum, du kan tale i, der er små kantinesteder, hvor man kan hænge ud osv. Du ved allerede, det kan jeg bare fortælle dig, det kommer ikke til at falde i god jord alle steder, at ingen har deres eget skrivebord længere, men jeg kan vise dig en business case. Vi sparer 250 millioner om året, og hele tiden står der alligevel 20% stolfri, og vi skal også arbejde mere hjemme på grund af læringer for corona og bla bla bla. Hvad gør du nu for at gøre det her projekt til en succes, og få alle bare til fuldstændig lykkeligt at opgive deres skrivebord? Jeg fakturerer dig for løsningen, for der er mange, der har spurgt mig om det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Hvis der er en god idé med det, skal man gøre det, og det er ligesom, vi skal heller ikke sige til Dorte, hun ikke må sige op, fordi så bliver Susanne ked af det. Altså, forandringer er der, og de naturlige organisationer, lad os endelig bare have dem og ligesom arbejde med dem. Ja. Og i forhold til det, du siger der, så synes jeg, det er det der med, at man også måske har en åbenhed. Jamen okay, det er ikke sådan, altså i stedet for, at lederen står og oversælger nu, ej, hvor er det fedt, og I ved, der er lidt introverte, og nu kan I sidde i bokset og arbejde selv, og sådan noget, og folk de sidder og river sig i håret og tænker, jeg synes stadig ikke, det er fedt. Altså, hvor der vil jeg hellere have, at man har sådan en åbenhed over, og så siger, nu skal vi prøve det her af. Vi kører det for eksempel i nogle måneder, og så får vi noget feedback og justerer derefter. Mm. Så man ligesom altså også får den der fornemmelse af, at forandringer også kan forandre sig. Der ligesom, det er ikke sådan en løsning, at nu skal vi for evigt altid sidde i rød zone, når vi har travlt eller et eller andet. Altså. Men man kunne også bruge en åbenhed mikroforandring her og sige, at man ligesom anerkender den følelse, som mange sidder frem for netop at prøve at sige, at det er jo en god idé, fordi og så selv tage fat i nogle af de frustrationer og ligesom tage dem op åbent. Yes, og så har jeg også meget den der med sådan at være netop lidt åben over for løsningerne, og sige, vi ved godt, det ikke passer til alle, og der er helt klart noget med, at man ikke har sit eget skrivebord. Kan I ikke være søde og ligesom komme forbi med nogle idéer, hvis I har nogle, hvis I kan se nogle muligheder i det, eller nogle løsninger, vi kan arbejde med? Fordi vi er meget lydhør. Vi ved godt, det her ikke passer til alle, men vi bliver nødt til at, og det trækker den retning. Vi har simpelthen ikke plads til, at vi kan have skrivebord til alle. Ja. Så vi skal prøve at finde en løsning, og vi kan ikke finde en, der passer til alle. Så giv os noget input, og så prøver vi at arbejde med det, så vi kan finde noget hen ad vejen. Jamen, det synes jeg er en super god pointe, det der med, at fokusere på, at det er ikke en fastlåst måde at gøre det på. For det må vel være det værste, tænker jeg, for mange kollegaer, det er, at så kom der en ny måde at sidde på, og det er bare sådan, det er. Vi ses til næste års væske, til det næste town hall. Men man oplever, at jeg er ikke tilfreds, men jeg bliver anerkendt. Der er mange, der ved, at jeg ikke er tilfreds, men de forklarer, hvorfor de har gjort det på en transparent måde. Yes. Og i øvrigt, så vil vi rigtig gerne have jeres feedback, og så kan vi bygge en ny dims, eller fjerne en rød zone og putte den grøn ind, eller whatever, sådan, så man har en oplevelse af, jeg er ikke glad for det her, men jeg har jo trods alt indflydelse. Ja, præcis. Og også igen, det kan jo sagtens være, at det egentlig ikke handler om skrivebordet. Det handler måske om, at man ikke har nogen sted at gøre sine ting, eller man egentlig gerne vil sidde med dem for teamet, eller noget andet. Ja. Og det kan jo godt være, at der er en løsning på det. Det er ikke nødvendigvis handler om, at man skal have det samme skrivebord i 30 år. Så det er også nogle gange sådan, det bliver overtænkt, at lederen sidder og bruger utrolig mange timer på at tænke over løsningen, i stedet for måske at lytte lidt mere til, ja. Det kan være, at der er en helt syvende løsning. Og der har jeg sådan, jeg inddrager sådan et paradoks, som Lotte Lysier, hun bruger med, mellem tvivl og handlekraft. Ja. Og som handler om det der med, at man ikke kun som leder, det er ikke kun handlekraft, så man tit har set det som en rigtig vigtig egenskab, men det også handler lidt om at lade tvivlen komme medarbejderne for eksempel til gode, lytte lidt ja. Til, og som leder turde tvivle lidt og sige, det kan godt være, at det her ikke er den bedste løsning. Nu prøver vi det af, lad mig få noget input, og så justerer vi løbende. Ja. Lige her afslutningsvis, tiden løber med os, men det er en positiv ting. Tror du, der vil være mange, der vil blive overrasket over, hvor meget mikroforandringer fylder deres organisation, uden de egentlig vidste? Jeg vil sige det sådan, det er ikke det, jeg oplever, når jeg holder foredrag. Jeg oplever faktisk, at folk mere nikker og siger lige præcis, men det er bare ikke noget, vi taler om. Så jeg tror også, vi nogle gange negligerer lidt vores egen reaktion. Ja. Okay, man vil næsten ikke indrømme, at det fylder utroligt meget med den kaffe. Men når vi så nu snakker om det, så tror jeg, alle vil sige, ja, lige præcis. Ja. Og jeg synes altid ligegyldigt, hvor jeg holder foredrag, så er nogen, der fortæller om et eller andet nyt skraldesystem, der gav ramaskrig, eller en ændring i kantinen, som da man lukkede juicemaskinerne, eller noget andet, og hvor det er sådan, alle kan relatere til det med kaffen, for eksempel, ja. Og godt se, det fylder. Ja. Sidste spørgsmål her, skal jeg nok lade dig slippe. Hvad har du sådan, når du kigger på hele sådan erhvervs-PhD'en over de mange år, men 3-4 år må det jo have været. Hvad har du sådan lært overordnet set om forandringer, som du ikke vidste inden? Jeg altså tænkt rigtig meget over det der med, at især ja, både i praksis og teorier, der snakker man og kan læse utrolig meget om de her store strategiske forandringer. Ja. Og også sådan psykologiske bøger om, hvordan man oplever det, hvordan, hvor stressende det er og sådan noget. Og der synes jeg bare, det er interessant det her med, at det, der stresser medarbejdere og ledere i forhold til forandringer, det er nogle helt andre. Det er de her mikroforandringer, eller kald dem noget andet, med alle de her andre små ting, som vi bare ikke har brugt meget krudt på. Ja. Og det synes jeg er vildt interessant, og også sådan lidt komisk. Fordi jeg vil stadig sige, skal man arbejde med strategiske forandringer, så er der jo ekstremt meget god litteratur, man kan kigge i. Ja. Men der er bare nogle andre, vi måske glemmer lidt. Ja, det er et super godt sted at slutte. Tusind tak for din tid. Selv tak. Jamen, så kom vi endnu en gang til vejs ende i en episode af Adfærd. Jeg håber, at du kunne lide samtalen med Signe Bruskin om mikroforandringer. Lige siden jeg selv så bogen, så tænkte jeg, at den her enkle pointe måske kunne resonere ude hos jer lyttere, så jeg var rigtig glad for, at Signe hun gad at tage sig tid til at tale med mig og jer. Jeg elsker nemlig den her enkle pointe med, at de små forandringer fylder mere i hverdagen end de store, og måden man håndterer det faktum på er simpelthen bare ved at tage dem mere alvorligt. Det betyder for eksempel at være mere åben. Hvis nu I for eksempel overgår til fleksible pladser, som så mange gør nu om dagen, så anerkend dog, at det kan være en skodløsning for mange, i stedet for at prøve at oversælge det. Det er jo sådan, rigtig mange faktisk har det. Det betyder også, at man i højere grad bør tjekke ind på, hvad der reelt fylder. Det betyder også, at man skal involvere folk, selvom man måske synes, det burde være unødvendigt. Bare tænk over, at det er let at negligere mikroforandringer for andre. Men lige så snart du selv bliver udsat for en af de her små forandringer, uden at have indflydelse på det, og måske bliver bedt om for eksempel at skifte fra NemID til MitID, kan du huske det traume? Jamen, så er det altså det, der bliver talt om til aftensmaden. Så altså, det er jo enormt let at se, at man ikke burde gå op i de her meget små forandringer, så længe vi selv har sat dem i gang, ikke? Og med de ord, jamen, så siger vi bare tak for i dag. Hej du!